Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 lipca. Minęło właśnie południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Sprawca śmiertelnego wypadku w Bożencinie usłyszał zarzuty, nie wyraził ani cienia skruchy. 7 osób rannych w Czechach po wybuchu paniki na festiwalu muzycznym. Mleczna czy gorzka? Wybór należy do Państwa. Dziś Międzynarodowy Dzień Czekolady. Są zarzuty dla sprawcy wypadku w Bożencinie dużym. Dotyczą spowodowania wypadku śmiertelnego przez osobę kierującą pojazdem pod wpływem alkoholu. W piątek 26-latek wjechał w grupę rowerzystów na chodniku. 12-latek zginął na miejscu, drugi chłopiec w ciężkim stanie trafił do szpitala. Kierowca BMW miał prawie 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Wczoraj trafił na 3 miesiące do aresztu. Prokurator rejonowy z Pruszkowa Krzysztof Sakowski powiedział, że w relacji kierowcy nie pojawił się ani żal, ani skrucha. Teraz Czechy. 7 osób zostało rannych po wybuchu paniki na festiwalu muzycznym w Igławie na południu kraju. Wcześniej w związku z prognozowaną burzą organizatorzy skrócili program imprezy. Krótko po ostatnim koncercie, gdy zaczęła się ulewa, część publiczności schroniła się w wielkim nadmuchiwanym namiocie na terenie festiwalu. Pod ciężarem wody namiot zaczął się zapadać. Wówczas ludzie w panice zaczęli go opuszczać, tratując się przy wyjściu. Do szpitala z lekkimi obrażeniami trafiło 7 osób. Silna burza przetoczyła się też przez Pragę. Ciężkie obrażenia odniósł mężczyzna, na którego spadło drzewo. W innych częściach kraju gwałtowna pogoda spowodowała utrudnienia w kursowaniu pociągów. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. W Beskidach ma nadejść załamanie pogody. Turyści powinni mieć to na uwadze, planując piesze wycieczki. Ruch turystyczny jest niewielki, informują ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczyrku. Ratownik dyżurny Ryszard Kurowski mówi, że teraz warunki na szlakach są dobre. Na razie na beskidzkich szlakach jest bezpiecznie, temperatura waha się w granicach 15 do 20 stopni i jeszcze jest bez deszczu, natomiast pełne zachmurzenie, które na pewno zwiastuje po południu zmianę pogody i myślę, że te ostatnie chwile, kiedy warto spędzić je w górach, natomiast trzeba się już gdzieś tam w doliny przemieszczać, żeby nie zmoknąć. Na szlak należy zabrać naładowany telefon komórkowy i powerbank. Warto spakować też przeciwdeszczową odzież i prowiant. Najpóźniej do 1 sierpnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwróci płatnikom składek zdrowotnych ponad 1 300 000 000 złotych. Do początku lipca ZUS obsłużył już ponad 99% wniosków o zwrot nadpłaty. Jak mówi rzeczniczka śląskiego ZUS-u Beata Kopczyńska, nawet jeżeli przedsiębiorca nie złożył wniosku, to zakład ma obowiązek dokonania zwrotu. Jeśli płatnik nie złożył wniosku o zwrot, a ma nadpłatę z rocznego rozliczenia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych musi ją rozliczyć na koncie płatnika. Choć ma na to czas do końca tego roku, to uruchomił obsługę rozliczeń już 6 czerwca. Proces ten właśnie dobiega końca. Bieżące saldo z uwzględnieniem rocznego rozliczenia jest dostępne w profilu płatnika na platformie usług elektronicznych ZUS. Ten serwis zakończymy smacznie w związku z przypadającym dziś Międzynarodowym Dniem Czekolady. Statystyczny Polak zjada jej ponad 5 kg w roku, dostarcza nam endorfin, odpręża i wywołuje przyjemne doznania. Pod względem zdrowotnym najlepszym wyborem jest czekolada o możliwie dużej zawartości kakao, mówi dietetyk Patryk Iwański. Jeżeli chodzi o własności zdrowotne, to zawsze będzie to oczywiście lepszym wyborem gorzka czekolada ze względu m.in. na wyższy procentowy udział kakao, czy też brak zawartości laktozy, która powoduje w dużej ilości osób zaburzenia ze strony układu pokarmowego. Natomiast tutaj trzeba oczywiście mieć na uwadze indywidualne preferencje. Niektóre osoby po prostu nie zjedzą gorzkiej czekolady, więc wtedy kierujemy się wyborem mlecznej czekolady o jak najmniejszej zawartości cukru. Polska należy do największych eksporterów gotowych wyrobów czekoladowych na świecie. Roczna wartość wysyłki naszych wyrobów przekracza 2 miliardy dolarów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Właściwie formalnie rzecz biorąc, to pierwszego ptaka dzisiaj usłyszałem tuż po północy i była to przepiórka, która leciała nad miastem i odzywała się swoim głosem cip, cip, cip. W ogóle mnie to nie zaskoczyło, dlatego że te przepiórki w maju i w czerwcu intensywnie latają w nocy i można je tutaj obserwować, chociaż normalnie są związane z krajobrazem rolniczym. Wspaniale. To się pięknie składa, bo na koniec naszej audycji planuję właśnie puścić głos przepiórki i opowiedziałeś trochę o tym, o czym chciałem opowiedzieć. Cudownie. No dobrze, a ja mogę w rewanżu powiedzieć, że ja widziałem jeżyka, bo mieszkam teraz w dzielnicy, gdzie jest dużo rozpadających się kamienic, które być może przypominają jakiś górzysty krajobraz i w tych załamaniach murów i spękaniach one zakładają sobie gniazda, więc latają takimi watahami w tych wąwozach ulicznych. Tak, one teraz są bardzo aktywne, bo zwłaszcza wieczorami dla nich to środek sezonu lęgowego i super można obserwować właśnie po 20, 21, jak takie chmary jeżyków sobie latają i się odzywają. One też są aktywne rano, chyba to zależy trochę od tego, że temperatura jest może niższa. Wiele ptaków ma taką aktywność też o poranku lub wieczorem. Nie tylko to jest związane z temperaturą, ale też z różnymi zachowaniami socjalnymi. Mhm. Jeżyki chyba właśnie tą aktywność taką mają wzmożoną, bo są ptakami na pewno towarzyskimi i wspólnie wykonują właśnie takie loty. Co to jest monitoring ptaków Polski i jaki jest jego cel? Monitoring ptaków Polski to jest część państwowego monitoringu środowiska, która jest jakby zajmuje się tylko i wyłącznie śledzeniem trendów liczebności ptaków w Polsce. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, czyli instytucja rządowa, ma w swoich zadaniach publicznych śledzenie stanu środowiska w Polsce, tak? I między innymi pewnym elementem tego środowiska jest przyroda i ptaki. Także Monitoring Ptaków Polski to jest duży projekt, w którym około 200 gatunków ptaków jest monitorowanych. I tutaj właśnie współpracujemy w dużej grupie instytucji, koordynuje to wszystko właśnie Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, a wykonują to ornitolodzy z Muzeum Instytutu Zoologii, Zootopu i innych z nami, powiedzmy, zaprzyjaźnionych organizacji. Mówisz, że obejmuje wiele, wiele gatunków ptaków, więc chyba trudno je jakoś sensownie zgrupować w jeden program. Rozumiem, że to się rozbija na różne dziedziny, no bo pewnie inaczej bada się wróbla, inaczej bada się bielika albo jakieś ptaki typu czajka polne na przykład. Tak, w sumie jest to zgrupowane w 34 takie programy monitoringu i największy z nich to jest monitoring pospolitych ptaków lęgowych i to jest taki program, którym ja się najdłużej zajmuję. W nim uzyskujemy dane dla 110 gatunków ptaków. A inne programy, no to dokładnie. Mamy 17 programów takich dedykowanych różnym gatunkom rzadkim, jak orzeł przedni, rybołów. I tam na przykład liczymy, ornitolodzy odwiedzają każde znane gniazdo i sprawdzają w każdym sezonie lęgowym, co się dzieje u danej pary. Albo mamy takie na przykład monitoring ptaków mokradeł, gdzie ptaki są liczone w konkretnych siedliskach. Robimy też liczenia w okresie zimowym. Ptaków wodnych, to też jest dosyć duży program i też jest całkiem ciekawy, bo jest skoordynowany właściwie światowo. W połowie stycznia większość ornitologów na całym globie po prostu liczy ptaki wodne. Dzięki temu mamy takie zsynchronizowane dane o liczebności różnych gatunków kaczek, perkozów, łabędzi. Jaki jest cel tych monitoringów? Poza tym rzeczywiście dowiadujecie się, czy gatunków przybywa, czy ubywa i mniej więcej orientujecie się, ile ich jest, to właściwie co nam to mówi poza tymi gołymi faktami? Ptaki są świetnymi jakby wskaźnikami stanu środowiska. To jest chyba największa zaleta tego monitoringu. Ptaki są grupą zwierząt, które dużo osób lubi obserwować i zna się na nich, w związku z tym chętnie je obserwuje i może się zaangażować w taki program. W tym naszym programie monitoringu ptaków polskich zbieramy dużo danych z różnych siedlisk, zaangażowanych w to jest wiele osób. No i te dane właśnie mówią nam, co się dzieje z danymi środowiskami, co się dzieje w danych ekosystemach. Mówisz o tych programach w ramach wielkiego monitoringu. Zastanawiam się, czy masz jakiegoś pupila wśród tych programów, czy jakiś program szczególnie cię ekscytuje i szczególnie chętnie bierzesz w nim udział, albo wyjątkowo się mu przyglądasz już tak zupełnie osobiście, bo zajmujesz się trochę wszystkim. Tak, to prawda. Kieruję wszystkimi tymi monitoringami, ale właśnie najbardziej jestem związany z tym monitoringiem pospolitych ptaków lęgowych, czyli z tym programem, który oparty jest o sieć wolontariuszy i dostarcza jakby największej ilości danych i największej ilości informacji o na przykład ptakach krajobrazu rolniczego, ptakach lasów i zadrzewień, czy też ptakach mokradeł. A przypomnij, ile gatunków jest objętych tym programem akurat? Ten program został tak skonstruowany, aby obserwatorzy odnotowywali wszystkie gatunki, które widzą i słyszą na transektach. No ale wiadomo, że te gatunki różnią się swoją liczebnością, swoimi zagęszczeniami i jakby uznajemy na ten moment, że takie wiarygodne dane, które pozwalają nam mówić, jakie są trendy liczebności, to uzyskujemy dla 110 gatunków. Kto bierze udział w tych liczeniach? Mówiłeś, że to w dużym stopniu jest po prostu tak zwane społeczeństwo, czyli ludzie, którzy obserwują ptaki. To niekoniecznie są naukowcy, więc jakie trzeba mieć kompetencje i doświadczenie, żeby brać udział w takich liczeniach? To jest program, który właściwie jest kopią programu prowadzonego w Wielkiej Brytanii z powodzeniem od kilkudziesięciu lat. Chyba zaczął się tam w latach 60. W Wielkiej Brytanii jest cała rzesza o wiele więcej ludzi zaangażowanych w obserwację ptaków. Na przykład Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, odpowiednik naszego Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, ma chyba około 2 milionów członków, a u nas jest to 1,5 tysiąca. W związku z tym skopiowaliśmy jakby sprawdzone metody, które stosowane są w Wielkiej Brytanii. Polegają one jakby na wykorzystaniu metody takiej sondażowej, tak? Czyli my nie jesteśmy w stanie policzyć wszystkich gatunków pospolitych w Polsce, natomiast jesteśmy w stanie wyciągnąć jakąś próbkę z tego, czyli losujemy powierzchnie próbne tak, żeby były, jak to się mówi w statystyce, reprezentatywne i na tych powierzchniach próbnych liczymy pospolite ptaki, czyli pobieramy tą próbkę z populacji i wnioskujemy, co tam się dzieje. Tak jak w Wielkiej Brytanii, ten program został tak przygotowany, żeby te liczenie było jak najmniej uciążliwe dla obserwatora. Natomiast wciąż trzeba jednak znać właściwie wszystkie gatunki tej awifauny lęgowej, te, które występują u nas w maju, w czerwcu i tutaj gniazdują. No i też znać ich podstawowe głosy, chociażby terytorialne, bo tych głosów oczywiście jest o wiele więcej. Są głosy terytorialne, kontaktowe, ostrzegawcze, potem doświadczeni ornitolodzy, znając te wszystkie głosy, potrafią oznaczać gatunki. Natomiast w tym PPL-u no, przynajmniej podstawową umiejętnością wymaganą jest znajomość tych głosów terytorialnych. Czyli śpiewów. Czyli śpiewów, tak zwanych. I jak już znamy te śpiewy i mamy trochę wolnego czasu, to możemy zarezerwować sobie tak zwany kwadrat, bo to są powierzchnie 1 na 1 kilometr, i wziąć udział w tych liczeniach. To jest tak zaplanowane, żeby one nie zajmowały za dużo czasu. Są dwie wizyty w sezonie, wczesną i późną wiosną, które zajmują około 1,5 godziny. I też cały ten protokół liczeń jest tak skonstruowany, żeby obserwator za wiele, że tak powiem, nie myślał, tylko po prostu automatycznie szedł swoim transektem i notował wszystkie ptaki, które widzi i słyszy. No właśnie powiedziałeś, że przydziela się kwadraty, czyli te powierzchnie kilometr na kilometr, a jak się je wyznacza? No bo przydzielenie kwadratu to co innego niż uprzednie jego wyznaczenie na mapie. To znaczy, jak to się odbywa? Patrzycie na mapę i myślicie sobie, o, ciekawe miejsce, tutaj chyba warto by było policzyć, czy bierzecie trochę przypadkowe miejsca, które właśnie są bardziej reprezentatywne? Tak, cała idea polega na tym właśnie, żeby brać te przypadkowe miejsca, czyli losujemy po prostu z warstwy, podzieliliśmy sobie Polskę na takie warstwy regionów ornitologicznych, które się różnią, powiedzmy, ptakami, które tam występują i też różnią się tak jakby strukturą organizacyjną i w tych warstwach, w każdej tej warstwie wylosowaliśmy kwadraty pokrywające 1% tej powierzchni. I dzięki temu uzyskaliśmy 3092 kwadraty, które są jakby dostępne do liczeń. Minusem tego podejścia jest to, że one mogą być oddalone na przykład od naszych domów. Nie może człowiek, który mieszka gdzieś, wyznaczyć sobie tego kwadratu dokładnie gdzieś tu obok, żeby było mu wygodnie dojechać. No ale plusem jest to, że dzięki temu mamy właśnie tą reprezentatywną próbkę. A powiedz może coś o swoim kwadracie MPPL, bo rozumiem, że ty też liczysz, nie tylko siedzisz przy komputerze. Opowiedz, co to za miejsce i czym się charakteryzuje i czy je lubisz. Liczę ptaki na trzech kwadratach i to są trzy zupełnie inne miejsca. I w sumie każde z nich lubię na swój sposób, aczkolwiek trzeba przyznać, że trzeba być cierpliwym, żeby z roku na rok jeździć na tą samą powierzchnię i liczyć ptaki na tym samym transekcie przez wiele, wiele lat, bo na tym polega cała ta nasza idea, żeby to wszystko było powtarzalne. Najbardziej lubię kwadrat, który jest wyznaczony niedaleko Warszawy, w Czarnowie, w Dolinie Bugu. I składa się właśnie z takich dwóch, jak my to mówimy, transektów, czyli właściwie takich tras przejścia. Jedna wiedzie wzdłuż takiego starorzecza Doliny Bugu i właśnie tam po jednej stronie mogę obserwować ptaki krajobrazu rolniczego, trochę wioski, trochę zadrzewień, a po drugiej ptaki związane z podmokłym lasem, z trzcinowiskiem i z taką łąką też podmokłą. Także mam cały zestaw różnych gatunków, łącznie, nie wiem, z bąkiem, błotniakiem stawowym, łabędziem niemym, a obok dudkiem, wronami i skowronkiem. I skowronkiem oczywiście. Księstwo ptaków. Tu postawimy wielokropek i wrócimy za chwilę po wysłuchaniu piosenki Birds zespołu The Submarines. Tu audycja Księstwo Ptaków. Przy mikrofonie Stanisław Ubieński. Moim gościem jest Tomasz Chodkiewicz, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Wracamy do rozmowy o monitoringach ptaków i o tym, czemu służą monitoringi ptaków. Tomaszu, powiedz proszę, jak się liczy ptaki? Jak to wygląda? To zależy, jakie ptaki. Powiedzieliśmy już sobie, że są różne programy monitoringów i w każdym z nich mamy właściwie inną metodę liczenia. W monitoringu pospolitych ptaków lęgowych idziemy sobie tym transektem i właściwie liczymy każdego i odnotowujemy każdego napotkanego osobnika. Identyfikujemy, jaki to jest gatunek i notujemy na specjalnym takim formularzu. Teraz z takim krótkim kodem jego zachowania. Czy to był ptak śpiewający, czy to mu może była jakaś samica, która się odzywa jakimś głosem kontaktowym. Czyli głosy też rozpoznajemy również na podstawie głosów. Tak, oczywiście. Rozpoznajemy na podstawie głosów. Czasami tylko głosy. No właśnie, głównie w sezonie lęgowym te głosy są dla nas najważniejsze, bo często te ptaki w ogóle są niewidoczne, tak? Są gdzieś w koronach drzew i te głosy są dla nas wskazówką, jaki to jest gatunek. I w związku z tym, że ptaki są terytorialne, będąc obserwatorami ptaków, mamy wiedzę mniej więcej, w jakich one zagęszczeniach występują. To też wiemy, że jeżeli zrobimy te 10 metrów i dalej słyszymy śpiewającą ziębę, czy też słyszymy ją tutaj już nie po prawej stronie, ale po lewej, to wiemy, że to jest prawdopodobnie ta sama, z wysokim prawdopodobieństwem wiemy, że to jest ta sama zięba, tylko po prostu się przemieściła, a my tego nie zauważyliśmy, bo praktycznie nie jest możliwe, żeby one były w takich zagęszczeniach. Czyli mając to doświadczenie takie terenowe, jesteśmy w stanie nie jakby duplikować tych zapisów, które mógłby zduplikować amator. To było takie pytanie, które się narzuca. Ja często też je słyszę, jak się liczy te ptaki, żeby nie policzyć dwa razy tego samego. I rozumiem, że jeżeli to jest 10 metrów, no to rzeczywiście możemy założyć, że to jest ten sam ptak, ale powiedzmy, jaki jest sposób, żeby co 50 metrów się orientować w tej przestrzeni? To też chyba trochę jest, no chciałoby się powiedzieć, na oko. Musimy zaufać jakiejś swojej intuicji, prawda? Tak, to prawda. Musimy zaufać swojemu doświadczeniu, swojej intuicji. Oczywiście zdarza się, że możemy policzyć dwa razy jakiegoś śpiewającego samca, ale też ten protokół jest tak zrobiony, że my się cały czas przemieszczamy. Idziemy tym transektem, w związku z tym jakby mamy nowe ptaki, nowe wyzwania na tym transekcie i jakby zapominamy już o tym, co było za nami, liczymy to, co jest przed nami. Są też takie protokoły, na przykład punktowe, gdzie stoimy w punkcie, liczymy tylko ptaki w obrębie na przykład 200 metrów. Od kilku lat prowadzimy właśnie na GIOŚ-u taki monitoring ptaków miast i on jest oparty o taką metodę. I to też jest bardzo fajna metoda, bo wtedy przez te, stojąc na przykład 5 minut na takim punkcie i jakby skupiając się na tym, co jest w promieniu 200 metrów od nas, możemy wychwycić prawie wszystkie ptaki, które tam gniazdują, jakby sobie je zlokalizować w głowie, zrobić sobie w głowie taką mapę i odnotować w formularzu odpowiednie obserwacje. Czyli monitoring ptaków miast polega na tym, że się w pewnym sensie nasłuchuje bardziej stacjonarnie, tak? Nie, tak. I inna jest po prostu metoda trochę. Tak, tak. Tam też są takie powierzchnie próbne wielkości 1 na 1, ale liczenie jest punktowe, a nie transektowe. Ja sobie wyobrażam, że to musi być trudne w kwietniu na przykład, albo na początku maja, kiedy tych ptasich głosów jest bardzo, bardzo dużo i stoimy gdzieś na skraju lasu, gdzie tych głosów jest w ogóle najwięcej, bo odzywają się ptaki leśne i ptaki polne, powiedzmy. I jaki jest właściwie sposób na to, żeby czegoś tam nie zgubić, bo naraz może pewnie śpiewać przynajmniej kilka gatunków, prawda? Czy jest jakiś sposób na to? Tylko i wyłącznie nasze doświadczenie i jakby czujność, tak? Bo to są rzeczy, których nie przeskoczymy. Są gatunki, które śpiewają ciszej i śpiewają głośniej i te głośniejsze też potrafią zagłuszyć po prostu te cichsze i takich niestety nie wykryjemy. po prostu analizując też później te dane, wiemy, że no, wykrywalność każdego gatunku jest różna. I ta wykrywalność to jest też coś, ten nasz protokół zbierania danych jest tak skonstruowany, że to jest też coś, co możemy obliczać i jakby uwzględniać w modelowaniu trendów zmian liczebności. Czyli uwzględniacie fakt, że niektóre ptaki trudniej jest wyłapać i ich obecność może być jakoś niedoszacowana. Tak, de facto możemy uwzględniać. Nie robimy tego w tych aktualnych wskaźnikach liczebności, co stosujemy trochę prostsze modele, ale dane są tak zbierane, że można je tak przeanalizować i tą jakby wykrywalność uwzględnić. Bo u ptaków często jest tak, że są gatunki, które często słyszymy, ale nigdy ich nie widzimy. I rozumiem, że może być też tak, że są gatunki, których ani nie widzimy, ani nie słyszymy. I wtedy to jest rzeczywiście skomplikowane. To prawda. Na przykład są takie dwa gatunki podobne do siebie. To jest mysi królik i zniczek. I oba śpiewają bardzo wysoko. I niektórzy po prostu ich nie słyszą. Niestety też ta zdolność do słyszenia wysokich dźwięków maleje wraz z wiekiem. Więc na przykład starsi obserwatorzy przestają słyszeć zniczka. No to już są legendy o tym, że niektórzy doświadczeni ornitolodzy na przykład wycofali się, bo przestali słyszeć na przykład zniczka i przestali liczyć przez to. Bardzo przykra historia. W jakiej formie publikowane są wyniki tych monitoringów? Gdzie je można znaleźć i co one uwzględniają? Jak należy je czytać? Jak rozumieć to, co jest publikowane? W związku z tym, że to jest, że projekt jest publiczny, jest finansowany z pieniędzy publicznych, robi to Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, to jest pełen dostęp do tych danych, do raportów i też do takich biuletynów, które w trochę bardziej przystępny sposób opisują te wyniki. I to wszystko jest na stronie właśnie GIOŚ-u, monitoringptaków.gios.gov.pl. Jest tam też taki portal mapowy, gdzie na mapie Polski możemy sobie wyświetlać te powierzchnie próbne, patrzeć, jakie tam były ptaki odnotowane i jakby pozyskiwać tą wiedzę. A taki, my jakby mamy dwa sztandarowe takie produkty. Jeden to jest wskaźnik taki liczebności lub liczebność, czyli dla każdego gatunku co roku określamy, ile po prostu go było. I jeżeli to był rzadki ptak, to po prostu pokazujemy dokładnie liczebność. Jeżeli pospolity, obliczamy taki wskaźnik liczebności. I po prostu te roczne wartości w takim dłuższym terminie wskazują nam, czy gatunek zmniejsza liczebność, czy zwiększa. I na tej podstawie możemy wnioskować właśnie o tych trendach. Monitoring pospolitych ptaków lęgowych. Rozumiem, że chodzi przede wszystkim o gatunki powszechne i spotykane często, na co wskazuje słowo pospolite. Dlaczego te ptaki pospolite właśnie powinny nas interesować, a nie te rzadkie? Dlaczego pospolitość tutaj jest jakimś wyróżnikiem jakości w pewnym sensie? Myślę, że jest kilka odpowiedzi na to pytanie. Najważniejsze jest to, że ptaki pospolite to są te ptaki, które kształtują te ekosystemy, tak? Ich jest najwięcej i przez nie jest największy przepływ energii, materii w ekosystemach. One jakby dzięki nim te ekosystemy funkcjonują i świadczą swoje też usługi jakby ekosystemowe dla nas, dla ludzi. I wiedza o tym właśnie, co się dzieje z pospolitymi gatunkami jest jakby kluczowa do tego, żeby wiedzieć, co się dzieje w danym ekosystemie. W przeciwieństwie właśnie do gatunków rzadkich, które są wyspecjalizowane i często zajmują bardzo wąskie nisze w środowisku, no to ptaki pospolite zajmują szerokie nisze i zmiany środowiskowe jakby wprowadzone przez człowieka powodują, że te gatunki reagują w taki i w taki sposób i jakby my możemy to interpretować. A liczebność jakiej grupy ptaków spada najszybciej i czy możemy powiedzieć, dlaczego tak się dzieje, a nie inaczej? Najszybciej spada liczebność ptaków związanych z krajobrazem rolniczym. To są właściwie wszystkie gatunki związane z gruntami jornymi i łąkami, pastwiskami i tego typu ekosystemami. Najliczniejszym w Polsce gatunkiem jest skowronek I tenże skowronek, którego wszyscy znamy, również zmniejsza swoją liczebność w kraju. Jeszcze 15 lat temu szacowaliśmy, że było około 11 milionów skowronków. Teraz te szacunki mówią już, że jest ich około 6-7 milionów. To jest ubytek kilku milionów par, więc kilkunastu milionów osobników. Gatunku, który jakby jest najliczniejszy w tym ekosystemie. Więc jakby widzimy, że no coś jest nie tak w krajobrazie rolniczym. A co jest nie tak, to właściwie wiemy, bo no jest to ciekawa sprawa i sporo badań jest na ten temat. I główną tutaj przyczyną jest szeroko pojęta intensyfikacja rolnictwa, czyli większe zużycie pestycydów, większe zużycie insektycydów, zaorywanie różnych takich miejsc, które były jakimiś refugiami dla ptaków, czyli miec, ugorów, usuwanie zakrzaczeń, zadrzewień. Czyli po prostu takie zmiany krajobrazu rzeczywiście, które w jakiś sposób przekształcają miejsce. Intensyfikacja rolnictwa wiąże się też z tym, że pola są po prostu coraz większe, prawda? Tak, że ten krajobraz jest coraz bardziej jednolity i jakby traci tę swoją różnorodność. Czyli cały czas wokół tej różnorodności w przyrodzie krążymy i ona jest tutaj dla nas ważna. Księstwo ptaków. Posłuchajmy kukułeczki zespołu Mazowsze. Audycja Księstwo Ptaków. Przy mikrofonie Stanisław Ubieński. Moim gościem jest Tomasz Chodkiewicz, ornitolog, kierownik monitoringu ptaków Polski. Kiedy trend spadkowy jakiegoś ptaka zaczyna być powodem do niepokoju? Jaki spadek liczebności sprawia, że zapala się tak zwana czerwona lampka? Powiem tak, to zależy, kto to klasyfikuje. Ogólnie mówi się, że już 10% spadek jest powodem do niepokoju, ale taki spadki rzędu 30% i większe pozwalają klasyfikować gatunek już jako zagrożony. Bo to jest też ciekawe, że jakby pospolite gatunki również mogą być zagrożone. Mają na tyle silne spadki liczebności, że jakby wchodzą w takie kategorie zagrożenia IUCN, mówiące, właśnie zapalające tą czerwoną lampkę, mówiąc, że to jest gatunek zagrożony. Co to jest IUCN, powiedz, proszę? To jest Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody, która jakby wprowadziła ten standard kategoryzacji stopnia zagrożenia w ogóle wszystkich organizmów na świecie. No i u nas mamy tylko kilka gatunków takich licznych, które na tyle silnie zmieniają liczebność, że wskakują w te kategorie zagrożonych. Jednym z nich jest na przykład czajka. To jest ptak, który związany jest z podmokłymi łąkami, choć coraz częściej w związku z tym, że tych podmokłych łąk zaczyna brakować, zaczyna gniazdować również na uprawach, na przykład kukurydzy. I ta czajka zmniejszyła liczebność w ciągu tego ćwierć wieku, jak badamy, w Polsce o kilkadziesiąt procent. To brzmi dużo nawet, dla laika zupełnego. A skoro zaczyna się gnieździć na polach kukurydzy, to dlaczego spada właściwie? Skoro znalazła sobie jakąś nową niszę, to czemu jest tak, że mimo wszystko obserwujecie ten spadek? W tej niszy jeszcze nie ma takiej wysokiej produkcji, żeby jakby odwrócić. Po prostu nie mają jeszcze tylu młodych, żeby odwrócić ten trend. Tak? Nie, ta produkcja jest wciąż niska, choć tym czajkom, które zaczynają tam lęgi wczesną wiosną, wydaje się, że to jest świetne środowisko, to już w drugiej części sezonu lęgowego ta kukurydza zaczyna rosnąć i jakby tych zbóż jest wokół mnóstwo i nie ma tam po prostu miejsca do żerowania. No poza tym takie miejsca są bardziej dostępne dla drapieżników i to nie jest podmokła łąka, w której te drapieżniki mają ograniczony dostęp. Kiedy przyglądam się trendom na stronie Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska, to moją uwagę zwraca fakt, że niektóre trendy właśnie się zmieniają. Na przykład patrzyłem na wykres oknówki, jaskółki oknówki, czyli ptaka, który mieszkał kiedyś właściwie w każdym mieście i miasteczku, zakładał te kuliste gniazdka z błota w rogach okien. I wyraźnie wszyscy widzimy, że ta liczebność spadła i kiedy spojrzymy na te trendy, to widzimy, że ten spadek nastąpił w okolicach początku lat 2000, mniej więcej 5 lat takiego bardzo gwałtownego spadku, który wyhamował. Jak myślisz, kierując się swoim doświadczeniem, czym to mogło być spowodowane? Czy masz jakąś hipotezę, czemu akurat wtedy taki spadek i czemu akurat później on wyhamował i zamienił się w taką poziomą linię raczej? Często te nasze wyniki są trudne do interpretacji bez takich badań właśnie dedykowanych biologii, ekologii danego gatunku. My jakby w tym monitoringu często lubimy mówić, że mierzymy tą temperaturę, ale nie wiemy, co jest przyczyną tej wysokiej temperatury. Także tutaj w przypadku niestety oknówki nie mam dla ciebie jakiejś jasnej odpowiedzi, co jest przyczyną tego wyhamowania trendu spadkowego. Natomiast bardzo często widzimy to w naszych wskaźnikach, że po spadku następuje taka stabilizacja liczebności na nowym, niższym poziomie. I że ta populacja jakoś tam daje radę. No właśnie, bo jeżeli chodzi o sam spadek, to ja mam taką hipotezę. Możesz mnie skorygować albo powiedzieć, że wyciągam pochopne wnioski, ale ja kojarzę ten spadek z tym, że na początku lat 2000 i mniej więcej do połowy zaczęła się fala termomodernizacji budynków i po prostu zmieniło się pokrycie ścian. Wydaje się, że oknówki gorzej sobie radzą na ścianach, które są mniej porowate, czyli takich właśnie ścianach, które są pokryte styropianem. Ale to tylko hipoteza, niczym nie mam żadnych dowodów na to. Kupuję ją, jeśli chodzi o miasta, natomiast trochę gorzej mi się klei, jeśli chodzi o krajobraz rolniczy. No bo w sumie tam jakieś takie wielkie zmiany nastąpiły dopiero po tym, jak weszliśmy do Unii Europejskiej i poszedł zastrzyk pieniędzy w ramach wspólnej polityki rolnej do rolników. No cóż, nie twierdzę, że jest to doskonała teoria. A powiedz, jaki gatunek ptaka tego krajobrazu rolniczego, o którym dużo mówisz jako szczególnie istotnym i takim zwracającym uwagę, powoduje poza skowronkiem, powoduje jakiś twój taki wyraźny niepokój? Właściwie moja myśl się kieruje ku pokląskwie, o której kiedyś rozmawialiśmy. Mówiłeś, że to jest taki gatunek, który tak cicho znika, bez komentarza trochę. To jest, żeby państwu przybliżyć jakoś, to jest taki niewielki ptak spokrewniony z muchołówkami, owadożerny, który przylatuje mniej więcej w kwietniu do Polski i żyje w takim krajobrazie właśnie nie użytków, ale też pól i jemu właśnie te miedze są potrzebne. Co tutaj się wydarzyło, że ta pokląskwa, ptak właściwie mało znany, chyba że z komicznej nazwy, zaczęła znikać? No niestety właśnie ta homogenizacja i ujednolicanie tego środowiska krajobrazu rolniczego. Tych miedz jest coraz mniej, są coraz węższe. Znaczy nie jest ich mniej, są po prostu coraz węższe. I tych takich łąk, powiedzmy, ekstensywnie użytkowanych, koszonych rzadko, które pozwalają tym ptakom między tym majem a czerwcem na wyprowadzenie młodych, jest coraz mniej, bo po prostu są często koszone, tak? Często ten pierwszy pokos jest gdzieś tam w drugiej połowie maja, jak ptaki właśnie przelatują i zakładają lęgi, więc one mają wczesne straty, szykują się do powtórek, a powtórki są zawsze już trochę gorsze, bo po prostu te samice są w gorszej kondycji. Także faktycznie no, pokląskwa jest jednym z tych ptaków krajobrazu rolniczego, który dosyć istotnie zmniejsza liczebność u nas i w ogóle w całej Europie. A z ptaków, które wszyscy znamy, niekoniecznie krajobrazu rolniczego, na przykład wróbel. Często słyszę pytanie, co się dzieje z wróblem, dlaczego wróbla jest coraz mniej, przecież zawsze było go tyle i te słynne szczebiocące krzaki, ćwierkające krzaki w miastach, które teraz stają się takie coraz bardziej ciche. Czy są jakieś hipotezy dotyczące tego, co tutaj się mogło wydarzyć? No bo trend wydaje się też nie tylko polski. Wydaje się, że w innych krajach ta liczebność też spada. Tak, w przypadku wróbla na pewno to jest kilka czynników. Jednym z nich jest to, o czym już wspomniałeś, czyli właśnie te termomodernizacje budynków, dzięki którym, czy przez które pozbyliśmy się wszelkich szczelin w budynkach, gdzie te wróble wcześniej gniazdowały. Czyli zmniejszyliśmy liczbę miejsc dostępnych na zbudowanie gniazda. Też żyjemy coraz czyściej i jakby mamy coraz sprawniejszy system zarządzania odpadami i te wróble mają przez to mniejszy dostęp do jakiegoś pokarmu, który pochowany jest teraz w workach foliowych i jest go mniej, co może być istotne na przykład dla takich wróbli zimujących w miastach. No i jeszcze jest taka hipoteza związana z tym, że wróbel ma bardzo ciekawą strategię związaną z otłuszczaniem się na zimę. On, żeby przetrwać zimę, jakby robi taki kompromis pomiędzy ilością tłuszczu, który sobie magazynuje, a możliwością sprawnego lotu, które jakby zapewnia ucieczkę przed jakimś drapieżnikiem, na przykład krogulcem, który często występuje w mieście. Wróbel właśnie tych zapasów tłuszczu nie robi za wielkich, w związku z tym jak przychodzą jakieś takie nagłe na przykład oziębienia, a to są zdarzenia, które mogą coraz częściej występować w dobie zmian klimatu, nagłe zmiany temperatury, to taki biedny, zaskoczony wróbel nie jest na to przygotowany, no i po prostu nie ma dobrych zasobów energetycznych, żeby ten okres chłodu przetrwać. Smutno się trochę zrobiło, bo mówimy o tych spadkach, to może dla odmiany zastanówmy się, czy są jakieś ptaki, które jednak wiedzie im się lepiej i czy jakieś populacje rzeczywiście rosną. Na szczęście tak. Mamy też ptaki, które zwiększają liczebność. Na przykład od kilkudziesięciu lat obserwujemy w Polsce wzrost niektórych ptaków drapieżnych. Sztandarowym przykładem jest bielik, który od lat 80. no, intensywnie zwiększa liczebność populacji i teraz już Bóg wie, ile gniazduje parę, ale pewnie około 3-4 tysięcy. Jest dosyć liczny, gniazduje albo gniazdował nawet w Warszawie, w obrębie granic administracyjnych miasta. Są też ptaki, które są związane z lasami i zadrzewieniami, też mają się lepiej. Dużo tych gatunków to ptaki, które są osiadłe, na przykład dzięcioły, i one zyskują na tym, że zimy są coraz cieplejsze i po prostu mają coraz większą przeżywalność w okresie zimowym. Także to są akurat gatunki, dla których zmiany klimatu powodują, że te trendy populacji idą w górę. A jak wpływa zmiana klimatu właśnie na populację ptaków? Czytałem w jednym z biuletynów dotyczących monitoringów, że zwiększa się liczba ptaków, która zimuje w Polsce. Czy to jest właśnie powiązane i jak to też wpływa w ogóle na przykład na wędrówki ptaków, ta zmiana klimatu? Właśnie ta liczba ptaków, które zimuje w Polsce, zmienia się dosyć gwałtownie, głównie dlatego, że po prostu ptaki mogą skracać te wędrówki. Nie muszą wędrować tak daleko od miejsc gniazdowania i te zasięgi zimowe jakby się przesuwają. Czyli to, że mamy właściwie praktycznie same wzrosty liczebności w okresie zimowym dla ptaków wodnych, niekoniecznie o tym świadczy, że te gatunki jakby też w okresie lęgowym gdzieś tam na swoich lęgowiskach tak bardzo wzrastają i zwiększają liczebność, tylko po prostu zmieniają się te zasięgi i akurat tutaj u nas jest ich więcej. I to jest związane ściśle ze zmianami klimatu. Bardzo dziękuję za wizytę. Myślę, że będziemy jeszcze wracać do tematu monitoringów, bo cały czas przyroda się zmienia i monitoringi dużo nam podpowiadają, w jakim punkcie jesteśmy, czy jest lepiej, czy jest gorzej. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki wielkie. Do usłyszenia. Zaczyna się lato. W krajobrazie pierwsze skrzypce zaczynają grać różne koniki polne, świerszcze i pasikoniki. Na polach w dojrzewającym zbożu możemy jeszcze usłyszeć nawoływanie przepiórki. Jej głos usłyszymy szczególnie tam, gdzie zachowano śródpolne miedze, prawdziwe ostoje różnorodności przyrodniczej. Przepiórka to ptak urody skromnej. Jej upierzenie to paleta brązów w jaśniejszych i ciemniejszych tonach. Ten pozornie monotonny wzór jest w istocie bardzo skomplikowany, a różne układy plamek i kresek zapewniają jej doskonały kamuflaż w polnej roślinności. Kamuflaż jest ważny, bo przepiórka niechętnie wzbija się w powietrze, lotnikiem jest słabym. Można to zresztą wydedukować z jej sylwetki. Ma dość duży korpus, krótkie skrzydła i całkiem symboliczny ogon, który uniemożliwia jej gwałtowne zwroty. Sylwetką przepiórka przypomina piłkę do rugby. Mimo to, co naprawdę zaskakujące, migruje bardzo daleko. Przepiórki nierzadko przelatują przez Morze Śródziemne i zimują w krajach Magrebu, ale też za Saharą, w pasie Sahelu i wzdłuż Nilu. Kiedy przepiórka musi uciekać, najchętniej robi to na piechotę, bo jak wszystkie kuraki, nogi ma silne i przystosowane do poszukiwania pokarmu na ziemi. Nic dziwnego, że należy do ptaków, które częściej słyszymy niż widzimy. Przepiórka szczególnie lubi zboża, nic więc dziwnego, że jej charakterystyczny głos, donośny pit-pilit, był znany na polskiej wsi. Pit-pilit, pójdźcie rządź, tak rolnicy interpretowali to zawołanie. Pit-pilit, nocą możemy je usłyszeć nawet w miastach, o czym opowiadał dzisiaj mój gość Tomasz Chodkiewicz. Na koniec posłuchajmy więc pit-pilit z akompaniamentem owadzim. Kłania się Państwu Stanisław Ubieński, program wydawał Michał Margański. Słyszymy się za 2 tygodnie. Pit-pilit. For if it had hit its mark, there'd be blood in the place where you stood. It's a terrible thought to have and hold.